tambal wa lay min insan ila allah fa dama dem ñu mëng gis nako mo li nga xamul la koy wax la ko nga jëfëndiko ko jëriñ la ko koy wax dafa bok ñu ngi seen bandu xelni ben mel lu wax bu bari ndax dafa wax ci bu may yaal dal ak wax la ko yitt yeeka fay ko fa jakk ya ak yalla yalla guddal ko lan ak ko ko yeli la yalla yalla dafa ko wër ndax am nañ bay bu daana wax ay doomu soxna ko ñu guddé ko mata ñaanal ndax bu magi am barké bu dégel aljanna kon lay dañ ko yaara ko ñu gudd rek yalla bu ñu ci ñu gudd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ni bolo mu ci xew li ci jital al imam al akbar al hadi mujib di nuyu imam ni ci top ak bolo mu ci top ñet ñu leen di nuyu di leen ziyara di wax ñu ñet itam من وقت الحمد لله رب العالمين ندخ جتاي بي يالا تي بوله نيت يان تدو نيوم جتاي بي بوله ني نيت مير كتاب الله شهر الله بيت الله نيت يوي تي لا ني نيك ba yar yi tara ba legi yalla ni ko yalla nangul te yalla nan ci defaro ko defaro won yalla nga gëna defaru ko defaru won yalla nga defaru ci walu xam xam manam li lay wax ak hadisi lu ma ci xam ak suñu bu ma ci dem luñ ci begg mom wax ji may bëgg wax moy serigne dam wax basirou dia wax ko serigne mam dam wax ko serigne nday lo wax ko lolou dom lay beug wax te ñi ci nek ñeppit lolou lañ wax ku jël ku ñu jox kaddu bi lolou rek lay wax serigne bi dal be mënu ñu ko fay te buñ ko waxe jazakallahu khairan itam lolu bidenté nak yalla la lu bax la nak lu bax wax la nang ko wax waye nang ko wax ni itam dolli ci jazakallahu anna khairan ndax lolu moy lamunu defal kon buñ ko bu ko yalla fayé nan ñaan yalla nak ñun mu fayal nuko ndax jangaleem ngere ñam kenn mënu la xam ku mu tambalé ak mu yëm ñepp jëriñu nañu ku jàng jëriñu nga kaan jëriñu na fóore jëriñu na kaan fóore jëriñu na ku xamul dara ku xamul njënd itam jëriñu na njàng leen daal dégg nañ ci ni yonent bi di wax ne xaafidu naasi ala qadri usulihim waxal ak nit ñi lo xamne mo tollok seeni xel mom ni mu doon defé ba kamil bi tambalé ba légui kenn ku nek tank nga lu fess ndap la nga yor ak ku sa xel mëna toll ak ku sa xam xam mëna toll kon ñu ko ci sant diko ci gëreul ndax alquran mom ni mu toll rek lay toll alif bu ci doliku ba bu ci doliku misal nako sax legi ci fa abaw ak fa ataw ndax mom day def tabarakallah lu mu joxe ci misal am na témèr mba jinni yo xamne ko xam lamu wax man nga ko ca jëlé manekol alquran mom du waccati waye degg nit mo fay nek te du ci jëlé defé na né ba imam ali yum di wax né jamono moy firi alquran li mo taxone muy wax mu ñew rek nga xam ci mu ne nga mëna nur ci geejju alquran gemne ko tipi ne ni li de mom lolu lay def kërok ba mu tàmbalee ci Fatihatul Kitab ba ci laaye bii mu mujje jàng tey ahadan la mujje tey booba ba tey bés bu ne rek mu jàmmal na ca Fatiha ba la tàmbalee. Xam nga mun Fatihatul Kitab sonn nañ ci ba tàyyi xamal nañ ko sa ñaar fukki tur yoo xam ne benn bu ci nekk am na lu muy def te nu ngi koy topp itam ba xam turu woowee lu ko waral ak la muy lëggee. Waaye ba mu tàmbalee ca seconde bu njëkk ba la wax loo xam ne ci Fatiha man day musuma koo dégg ndax ci misaal mu gàtt si am njëriñ. Wan nañu ci Fatiha bi keroog ci par ñaar-ñaar yi ne indicatif bi nga xam ne boo bëggee jokkaloog yàlla bëgg a jokkaloog Mouhamed bëgg a jokkaloog lépp lu yàlla gërëm jox na mu caa dige keroog foofu. Mel na tey boo bëggee woo Louga daal foog nga def 967 luy xew nag door a xew kooku moom génne na ko ci Fatiha bi keroog. Xaw ma dégg ngeen ko xaw ma dégg leen ko waaye keroog si loolu la tàmbalee ma ne waa ñun kat teel nañoo gis nduuma tey. Boobee ba léegi nag mosu cee dañ lu mu wax rek nga jëlee ca bu ko defee benit nga jëlee ca suuf mbaa téeméer mbaa fu sa xalaat tolloog sa xam-xam ak sa xel moom loolu la ko yàlla may. Xam-xam bi gën a jafe te ñu di ko waxee ku jàngul moo di xikma. Bari na lool lool lool ci ay njàngaleen xikma fànn bu nekk itam génnee na ko ci téere di wax dëgg yàlla lu nekk déggee na ko ci ba tax na bu ñu sañoon daal njàngaleen ñëpp di ko teewe ñëpp di ko teewe ndax ñun noonu fii toogee suñu njëriñ rek a ñu si bàyyi bu fekkoon te ne yëppuwuñu ba tey doxe nañu suñuy soxla waaye dañoo gis lu ñu jaral fekk nañu suñu tafsir ñu ñëpp wax nañ ko. Waaye tafsir yooyu ñu daan fekkee ñun tafsir bi yeewee benn tafsir musuma koo yeewee te ci moom la. Sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla yokk sa sago yal na yàlla yokk sa wér yal na la yàlla may famu gudd te dugal ñu ca biir sunu sag nga sagu lislaam nga sagu Louga nga te man mi nga xam ne man ngay yebal ñaare ci ndaje yu baree bare yu borom xam-xam yi di daje ni ki lu mel ne jël yëpp nga immati ñun sax waa Louga defe naa ne ñoom ñoo ñu daje mbooloo moomay daje di boroomi xam-xam ràññee nañu la xam naa ci dara ndax ku ñu jaaxlee ci masala rek touché la nga daal di koy lijjanti bu dee ci lettre la wala ci téléphone te yaa ngi jël sa téléphone di lijjanti masala te masala mu lëj communication xam ngeen ne du gàtt te du facture ba ñëwee yaa koy fay kooku lëggeeyal l'islam la. Xam nañ ci yu bare bare bari sëriñ bi daal sa tafsir njëriñ li mënee su koo tag mënee su koo misaal te kenn ku ci nekk itam xam nga ne lii may wax yaa ma ko gën a xam ak fu sa niwoo mën a toll loolu ñett ko xam mbirum yàlla la ah ndax wa man yuutal xikmata faqad utiya xayran kasiran. Ren bii nag moom dafa mel ne dangaa beral mbir mi loxo ndax ni nga demee ci ñi nga joxati dafa bari te sew. Boo demee ci ayatu zakat juróom ñett ña fa alquran lim man day jommi naa fa te nit jàng naa grand mère waaye nag wax dëgg yàlla na nga tekkale ñent yi ci kelam ga ak ñent yi def xefiba da wax deug yalla momel ya wuté ñu ko expliquer non la ben ndax momeluk lam ak momeluk fi bu ben nañ ko détaillé rampanté ko ci suñu jaar fepp tan dama wax ni rek waye non la ben ren dal dafa melne ni arab yi di wax man arafa ta'diyat harf al-jarr faqat malaka nisf al-lughati lolou nga defal nak deug ren ci grammaire du mom ndax li nga indi ci ay lamatu fi ak huruf al-jarr ak lam lambo mom dal man de ren la nako tiwere non tam xayn ba taxna sax cawarte dima ci am ep na yima ci daan am ndax grammaire dafa am lu nga daan wax sax nan man de nahwu moy sama matière waye dama ko bëgg bayyi ndax serin dam jay ni dañuy waxtan ci famille rek ci tafsir bi mo laaj ko ne ko yow lay def na fan sangam ak fan sangam say fan lañ mu ne ni waaw ñoom lay la gëna sonné ñoom ñu waxé nak gënal ma ni ma daan wax tam bayina fan sangam tam fan tam dañuy wax ni ci la gëna sonné ma dal ci fam bobu jommi na ci ren te yaakar na ne itam ñepp ci jommi ni nga ci grammaire bi ci harf yi ak adab bi nga andi adab bi do literature bi lu yene la dafa am ko ma doon wax ni ma dina laaj ni waaw al imam al akbar moy lan mané ko moy imam bu bari xam xam mo gëna daw ndax du nga fa jekki nan ko afala tahdil ndax du ko xam serigne bi nak expliquer na len ba tay afala tahdil ci tafsiram bi budé jor ak budé jigen mané ko rek moy imam do xamné dal amna xam xam dok moy al imam al akbar moy allah ji murid akbar comme ni yento xadi yeena ga ñu ngi koy wax superlatif waaw mom te ma imita jigeenal ji akbar ak kubra ak afdal ak kubra yoy yep andi na ko tek te yoy yep xexi tek la ci yoon yo gosso gi rek la waaw yoy dekko da ci feñal yu bare ren wax na ci netsin wax na ci tafawuf wax na ci tek lepp genn na sa jotaay dal ko tafsir sa njangale ñepp ko wara fekk goor jigen mak ndaw koy fajak surtout koy fak ba mu xam docteur yi buñu waro nañu ko téwé ba gis ñi nga xam ne ñu ñu génné ak tibbul qur'an yi génné ko ak tibbu nabawi génné ko ak tibbu taqlidi lepp génné nga ko serigne bi dal ñu ngi lay sant di la gëreum mu ne su la wax lepp ndax nit ñi jotaay bi yag na waye dal ni ma wax mom la mbolo nepp wax ñepp ñu lay gëreum di la sant di la ñaanal yalla yalla yalla yak sa dafira yak sa katan te itam ñu bañu xatte suñu baye bu tedd ba فرن هادي رضوان الله عليه موم ميغا خامني موم بريباري لي موم دا ما ام تي موم صح بارتيكولاريتي داخ موم خامنا تي موم لو باري باري لو خامني سوني باي موم مكو واخ داخ نيو نيكو كون موم مي ام باتيرا دا واجال لي نين كاي بوني ديف نيان لي mu fatali ko ci yalla yok maqamam yok leeram donde ay xewlam ndax mo tabab li teet munu mu fe wax len lo xamne ko ñu jindi ko ci tafsir bi xam nga wax na ci batima bi neena duñu do ñewé do yem lampe yi do yem tentir bi ba astaghfirullah lampe yi ngay yem ak tentir bi ak sokk sokkal waye fondation mu boko tudd te neena fondation ba nak mo yor lepp mu kon suñu hadi mo fondation ci ñu ndir duñu ko faté man nak sama bayu bokku la daana ja xawma doy ci mu fédé ndax kéra dama ko jikke gis ma jégué ci daara ji ñibisi dama waxtane ak mom daf ma ne yow day dama lay xam ñoo ci adina wax ma yu bare bare bare yo xamni ba fi ma digi bi su gëna diko gëna jex kon bi señ bi doon wax naan kula dig ñent yam la ñett ya boy bo xamni ba ca def ñu ñu ñu tan ñun rek la dem señ bi ñi lay gëreem bi la tan bi la ñaanal yalla te li ma wax la ñett wax ñun ñett dal ñoo ngi andando dila wax jufita khayran wa kufita sharran wala laqita burran ma baqi kon dina wax serigne dam mu set formi lu ñaan bo xamne mo koy tan ñu jiblu ci rek uniquement ñaanal serigne bi yalla may ko tamu gudd ak wër yok katanam ni yagga nek di def ni muy and ak non waaw tan ko ni dam ni jox la kaddu ci ak la nga mo ci en do ko do ko tan no ta Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi shukran wa asila alhamdulillahi allazi جعل للعباد طريق العبادة ويسر وأفاد عليهم من قسائم جوده وجعل عيدا يعود عليهم في كل حال وتكرر مقام درم سلوك فما مدى سعر الصيام الذي فرض الله علينا وأنصر القرآن فيه إلا وأخذه بأشهر الحج إلى بيت المعرم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه له رحمة للعالمين سبحان من جل عن التسبيح سبحان من جل عن التمثيل وهو الواحد القهار كل شيء جلال عند جلاله سليم سبحان من أسمع بأسم وأبصر بسحم وأن تحد اللحم سبحان من خلقكم وما تحملون سندرم يالله سبحانه وتعالى لي جيك داف موي ديكو سنت سنت بو خامني جيلي موم من نكو سنت سنت بام يوال واي نو سنت كو ليغا خامني موم لا نيو مان ني واخ الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي سعل للهباد طريق الهبادة سو بروم كانت جي مي الحمد لله موم موكو ديغلو ون موم لنجكو ورا سانت ادم باغا خامي ني ملي دخل روغا با ما يك سي كباب با من تيسو سو بروم نكو وخال الحمد لله ku tislina alhamdulillah nak war nañ ko kiko wax war nañ ko wax yarhamuka allah sun borom nako ya adam yarhamuka allah waye nak adama warul dello yalla ndokkel ndax yalla ken du ko ni yaghfirullahu lana wa lakum yalla ken du ko ni yalla nañ la jegal budé ci min nak lo tislina alhamdulillah ki den dag yow di gulit war na la wax yarhamuka allah war nga ko delo tont nako yaghfirullahu lana wa lakum way lol nak ken dako wax yalla ndax neena man ken duma ñaanal ak jeegal lolou motax adama delo wuko ndokkel motax ci ak julit ak morom la waw bepp bu nit tisle rek war nga ko wax bu ne alhamdullah war nga wax yarhamukallah su santul yalla nak waru loko wax dara ben talibé bu yow dafa dajé dafa dënd ak sëriñam sëriñ bu tiss lu waxul alhamdullah té talibé ñu bëgg nako wax yarhamukallah mu ne ko sëriñ ku tiss ni lo wara wax ñu ne ko alhamdullah mu ne ko sëriñ yarhamukallah fekk lool la ko bëggona wax yalla ñu jattandal nak yoonu jaam jaam ñet yalla bu lay bëgg jox lu reuy dalay tuddé turu reuy mbolem turam yi ni mu tollu yépp Abdullah mo ci gëna reuy jaamu bi yalla lolou motax dala lay jox lu reuy jaam la lay tuddé ahah ci nga qadir ci xam xam bu reuy ba ñana won Musa bërepp sangam ci majmaul bahrain da nga fa sék abdan min hibadina yalla dala lay jox lu reuy rek dalay tuddé tur bu gëna reuy ci tur yi tur ñu la mëna woyé rek néna man duko dakkal rek modi Abdullah sama jam jam bu nangou jam nak kenn gëm ko jam bu bañ jam nak kenn yesu ko ak jam day nangou jam yalla nak ni motax doomu adama fa tabarakallahu bu momé fas bu ci kër geek xarmé be yeen nak yépp du len tuddé jam kim bëgga dékkel nak ci kima xol ñu ñoro mom mom lay tuddé jam ni nit nit lay tuddé jam waye bu ko tuddé fasu yalla nak néna ma len jakandal nak ni ngeen may wara jamu aha ni ngeen may wara jamu ba jëfëndiko ni ngeen tuddu mo tax yonenti bi turu ko yalla tuddé ci guddi rañan nga modi Abdul Sati aha ba aljana nak lañ koy tuddé ci bir aljana modi Abdul Karim Abdul Karim non lañ ko topé kenn ku nek nañ koy tuddé waye yépp nak Abdullah Abdou bu nek ak bom laat nak niki wa sawara wax Abdul Jabbar ñalantan ye sank lañ wax Abdul Khayat ñi ya Allah yeek yow kenn ku nañ ko tuddé rek waye yépp nak Abdou rek yalla nak bëbbal na nak ci mangé sini tabéni yalla ci mangé sini la roccé xit mangé sini tabéni maynu ko li tax ñu tudde ko yit da fay dem di delu ci di delu ci mo tax mu tudde yit ta tabarakallahu tay ji nak ñaari yit la yalla boole ñaari yit idul usbu ak idul am idul asbu modi aljuma aljuma yit la modi yitum ay bis bi yit bi muy woor ba nopi yit do gis dafa am lu ko waral ñi doon woor lañ ko defar yitug ayubis ayubis ñoo ñuy julli ñaari rakka ñuy fet fetu tamkharit fetu arafa yoyu moy fet yi nga xamni yalla da ko tanal julit ñi dama ne fetu korte nak bo leen na ci bu terski bu ko defé nak ñu tudd nak xit ñaari it lañu boole tay motax yalla nbi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko laaj mu ni ñaari it dajana ku julli korite gi wala bu doon tereski mu ni ku julli tereski ku julli korite gi man nañ la yalamal waxu ni korite gi ñaar rakka yi day wute ñaar day wutu ñaar rakki aduna ndax na fil la man wutu farata wante dañu wax ni yalamal la fet ge tax ñu mayako amna borom xam xam yu wax ci lolu waye fet na dañu dese deg li yonenti bi wax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ni ko julli korite gi bu len nexé nga bayyi aljuma bi waye man nak dama koy bolé mom yonent mun kum neex nak fal nga ñu bolél julli korite bu aljuma julli aljuma joté la ñu nga bolé ñaari prière moy li gëna bax waye bu fekkante ni am nga ngant te julli benn bi ci fet bi man nañ la may nga bayyi benn bi waye nak bolé ñaar ñi mo gën lunu imam nak imam mom fa suñu ñew ndax ñu bëgg bolé nono lay démé néna nak muy répété nak seen setum yaram fet gi dafa leen di raxas ba ngeen set wécc néna nak bu koor passé nak jamonoy acc mo ci top ñu lay sédal nak teggum te deggal ni yalla mom kenn rek la Allah kenn rek la du ñaar du ñett innama ilahukum ilahun wahidun kenn la ko xani ci ñepp dajal nañ ci ñepp d'accord nañ ci ni yalla amna wote bi kay xana moy kan moy yalla amna ñu ko tudde mada matière amna ñu ko tudde tabiha nature waye nak bu li di ñom tudde ko Allah koku modi yalla kenn wérante wul ne amna kan moma nak fofu rek la wérante wi nek nak bu fenen neena ñu ngi tuddu nak sellu ki nga xani amul dara lu mu nurool amul dara lu mu yemal amul dara lu mu mengol kenn la ko man limay def neena bepp borom mag ci magu bu yalla tuti na yalla nak ñing koy tudd bu ko selal ci nga xamni mo deglu ak yah ñuy nopp ñu gis lo nebbal muy beut mu wax lo aw yat muy laddu ñu tudd kel ki nga xamni mo leen bind ak mbolam li ngeen di def muy nak yow jam bi bu nangam jam waxal Allahu akbar Allahu akbar ñetti témer ak juroom benn fukk ci bis bu melni suñu borom tabaaraku ta'ala dana ci fat say aajo jeggal la ci say bakkar ndax neena tuddu nga tur ñu gëna reey nak ci sama tur yi Allahu akbar aha bu ko defé nak loolu tax tonku yi ci julli yépp julli amul mboy ñu mu mboy bu ñu dul waxi Allahu akbar lu ñu julli ñent rakka nga def ñaar wala jog taxaw koko da ngay jog ba taxaw sogné Allahu akbar yi ci def yépp Allahu akbar da koy gungé waye do seug ba nopi sogné Allahu akbar boy jakké ci sey woon boy jakké ci sey woon nga nan Allahu akbar seugalé ko boy sigi nga sigi yalé ko day gungé tonku bu nek waye do def tonku bi sogné Allahu akbar non la defé nak mo tax nak julli gi nga xamné mom lañ doon julli légui mudin nafila di julli nafila muy juroom ñaari rakka juroom ñaari kabbar ci rakka bu jëk bi juroom melni kabbar ci rakka ñaarel bi loolu li ko waral rakka bu jëk bi bu jambi ne Allahu akbar bu ko defé nak jambi neena Allahu akbar da na sédé jambangi sédé bu sang jambi kabbar mbolam li yalla bindu ci asaman su jëk ci kabbaru ñaarel bi jambangi sédé ne deug la mbolam li yalla bindu ci asamanu ñaarel kabbaru ñettel mbolam li yalla bindu ci asamanu ñettel ci kabbaru ñentel naka non lim bindu ci asamanu ñentel kabbaru juromel naka non li yalla bindu ci asamanu juromel kabbaru jurom benel naka non li yalla bindu ci asamanu jurom benel kabbaru jurom ñaarel mbolam li yalla bindu ci asamanu jurom ñaarel jambi sédé nako lola sédé jambi nako diw sa jam la mo tax muni Allahu akbar ta ko nangum jam la yalla nako yalla djegal ñom ñet dañu wax lool bu ko defé nga ñew ci soufi su ko defé kabbaru juroom ngernel bi juroom benni kabbari ni asal juroom ñaari asmanani sédé ni nga sédé juroom ñaari asmanani non rek juroom ñaari soufi etam nonu rek la soxlo wul ni koy répété ñewon ci asaman yi rek naka nonu juroom ñaari soufi ñoom tan nonu lañuy sét nonu nga koy sédé nonu lañ lay sédé nga ñew ci juroom benn kabari li yalla bind dimanche ñoom ñepp da nga leen sédé ñu sédélé lim bind altine lim bind talata lim bind alarba lim bind alkhamis lim bind alkhamis bu ko defé nak ak lim bind aljuma wala qad khalaqna samawati wal arda ma baynahuma fi sittati ayamin yalla neena lima bind ci juroom benn fan la ko bindu ma dara yowma sabti aha yow di ni yalla dafa noppul yalla na len noppul ma dana noppi motax ñu koy def fet yalla neena wa ma masalna lalu ni fi ben min lukhubin ben nuciona lalu ni ci mbolam lima don bind ciona mos lalu ni fi bama bind yoy yeb bam yegg mata mune allah lawal khalqu wal amru yalla momum bind bi mo yor tam ndigal li lumu don ci aduna yalla ko bind yalla yor ndigalam moy allah lawal khalqu wal amru wa yalla bindul banati kenen yor ndigal di xecok mom melna dañu bok jam bi neena dedet allah lawal khalqu wal amru motax yalla neena man duma bok lo sama jam su fekkene nit da nga ma bolé diw ñu koy séddo dal nako sama wal na jël yalla du bok néna nak nga ñëli ñël na képp ku wor ku jigen ak képp ku wor ku goor néna ñu lay tuddu yalla nak ma shamat ummatul muhammadiyya sahr ramadan mukhbitina wasabirin qala sallallahu alaihi wasallam kullu hamal ibni adam lahu ila sawm fa innahu li qala sallallahu alaihi wasallam neena lepp doom adama def tayga dañ koy jox doom def koor neena koor nak mom mako mom kess bi may fay koor duma ko jox kenn man na koy fay ndax kenn mun ko fay ben minute bu nit wor la la ci yalla fay mbolam capitalisme yi buñu dajé won war ko fay amul ñu fay ben nit bu ci at jamm wor yalla neena motax bamu dess koor mom makay fay kenn du ko fay kudul man yalla motax na fiq du wor ko gis mu wor rek yalla tax mu wor ndax bu la nexé man nga wor ba becc nga nan wala nga man nga wor ba becc nga lek wala nga def yenen waye rus yalla ak def ko ngir yalla motax do ko def motax yalla ne man mi tax ngay def nak malay fay ah lolou motax kor ak nafiq munu ci dugg te itam kor ci bopam ah moy duma bakkan bi ba sama xel dem ci yalla mo lay defal itam wër gi yaram mbolam wër di yaram ci yaram bu koor ñewé yu ci bari koor daf koy wërël fa tabarakallah mata yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ci madina mo wor ba ngon ba yag yaronte bi di re ba yag saaba yi nako ya rasulallah ana loore mu ne digënte yalla jam bi seen xulo mom lama san borom net li ci xursu mom lay re jam bi dafa taxaw ci kanam yalla yalla ne ko mala bind ngay sama jam ma sant la nga lank defelo ma dara mbolam yima santane won wax na len lo ci def ngir man wax mako jam bi taxaw ne ko ku sédé lolu mon ko yebalo na ay malaayé ki ci sa ndey jor yi wo def mu bind ki sa chamoy lo def ci lu baxul mu bind ki doon def lu bax ki doon bind lu baxul gusse baangi fess na waye ki doon bind aw yu dara newu ci amul dara lo def ngir man legi nak lo ci xam ñoo jamb na ko lolu ñoo bayu ñu yonent bi neena lolu lay re mu ko sama laay ko way nga yebal ñi bind man bayu ñu waaw mu ne ko kula day nak mu ne ko xana sama cër yi nga wax ni ñoko doon def ñoo ñu day nañ luñ wax rek d'accord nak yalla nak aha ay wa bok al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun tay nak damay ub gi niñ di wax de gi niñ di wax dana wax ak non tankay wax bu tank waxe loxoy wax bu loxo waxe tankay sédé loxo mom na wax wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum tank sédé yalla la ciri tank ni mako doxi won ñu bind loxo ni mako jappon mako jëlon lamiñ ni mako wax bët ni mako xol nopp ni mako deg tay ni mako dugg aha ko defé nak yalla ne ko nak lo xam ñu ko ñoo ñu dé sédé nañu waye nak batay nañ waxat leneen dooguma yalla wax ci alquran ni ciri nenañu ko wama kuntum tastatiruna an yashhadu alaykum sam'akum wala absarukum wala absarakum wala jududukum walakin sanantum nallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun nena mun len wona nabbu an yashhadu alaykum sam'akum wala absarukum wala jududukum walakin sanantum nallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun yen mun len wona nabbu cer yi bi ngeen di def lu bon mono fexe ba sa yen nopp fekke wuko mono fexe ba sa yebbe fekke wuko mono fexe ba sa tank fekke wuko mono fexe ba sa tay fekke wuko sa tay ni la doon moy yalla il faut mo fekke ko sa ñoo mu loole na nebb moy ma kuntum tastatruna te rusul loole won ni alkati sakra yoon nga xamne ay sirte lañu yalla leen yabal di leen xol lo li jambi def ciri yeb ay sirte lañu di leen xol lo li jambi def te ciri xol nañ ko bu baax te ñoom ñet am nañu ko xamne ki mo leen di expect ñoom tam am nañu seen kiliba yalla neena modi jant bi ak soufi mu lu xew ci sama kaw lañ ko dañe yow may seen to addu ci akhbara jant bi ne lu xew bu ngi koy def man ko tim jambi yalla ne ko lo xam muni ko legi waxatuma dara yonent bi neena lol la yere jambi ni amatuma len luma wax mun ko kon nak ñu yebula bok ci safara wa bam ko defé nak kawar yi sax ci beut ñi yeen na ndax man amna ci wax bokku na ci cër yow la bokku mu ci yalla ne ko ci na lo xam ci jaan bi ci yu waxal ñepp xat nañu set bisimu dara mu ñu togon na ci ben place bo ay gundit dajje ñu difa waré yalla neena ñu dima sa tuddu dima tuddu sama kaptan dima tuddu sama man dima tuddu sama yermane neena kërëb jaam bobu xolam gajjas na bamu joy rangon yeman yeen toy na ja yalla ne ko kon nak ci lolu yeen mo la sawé awo kay bu ñu wax yeen mo la sawé mo la yu bajjan waaw waye da nga ci lolu kat sawara nga jëm awo kay bu ñu wax yeen kat mo la sawé mo la sawé yalla neena yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith qudsi innakum fi samanin alhaq yaqudul hawa wa sayatikum samanin alhawa yaqudul haqq koku ibnu mas'ud mo indi hadith bobu yene nga ci jamono bo xamne bi deug bi yonnentou bi deug moy wo mat banex deugay japp ci baatu banex diko om banex momu jaar ko deug jaar lo wul da ngeen dekk jamono jo xamni ji nak banex moy wo mat deug deug du jaar dunu fuka banex jaar lo musiba ngok nak waaw bu fekke ni banexay wo mat deug musiba ngok musiba ngok musiba ngok dara deug ni dun la neex neena man taraka husra ma alim halaka wa sayatikum fi samanin man hamila husra ma alim an najah yene nga ci jamono jo xamne ci jamono yonent ku bayu fukel bu la nga xam jeffe woko li nga xam fukel ba nga bañ ko jeffe neena da nga halaka jamono dana ñew jo xamne ci dana len jéggal ci sama yermale ku jeffe fukel bu lam xam dana mucc muy suñu jamono yalla neena kenn ku nek li nga xam buñ ko defé fukki ci waye ben baraka jeffe nga ko mucc nga lolu ci yermande yalla la yonent bi sallallahu alaihi wasallam dundam ci ñoom yonent bi sallallahu alaihi wasallam khutba yi nga xamni mom la doon khutba bari na lol waye amna ci ben khutba bo xani bu ratlu la mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena buñu deme ba jamono ratlu ci tuti bano jege mu djub jamono wala nu nek ci neena fukk ak juroom bu boba mo len di yobbe lepp lu len dal ci musiba neena buñu deme ba nga xamni borom alal yi isa kana al mahnam duwalan wal amanatu ma'danan wa sakatu mahraman neena buñu deme ba nga xamni borom alal yi dañuy xecco sarax yi ñu wara jox miskil yi ak saqir yi asaka yi ñu leen wara jox wala yeneen yi leen wara jox wala sarax suy bayiko bitim rew ñu koy sarax miskil yi ñu nañ ko jago borom alal yi ñokay sedd taraxé ko la nga def ñu jënd kay auto wacc miskil yi yeneen ci di ci khutba ga neena buñu démé ba loolu am neena nga la xéet wa neena buñu démé ba nga xamni wëlëré kenn faalé tuko buñu démé ba nga xamni asaka dañ koy def aw naqar neena buñu démé ba nga xamni goor day top banéxu jabaram di gëdd yaayam buñu démé ba nga xamni nit ci bopam bi la ko ab xaritam da xamal bayam du ko xamal day bax ci xaritam wacc bayam buñu démé ba nga xamni baat ya day yëkëti ko ci biir jakka ya di waxtane aduna buñu démé ba nga xamni kilifa nit ñi kañuy fal buñu dajé kañuy fal moy kañu dañu ragal awla ñam mom lañuy fal arsulhum neena buñu démé ba nga xamni dañuy téral nit ngir ragal aw xayam ragal lam ñam do nga tax ñi diko téral mo tax ñi sedd ko neena buñu démé ba nga xamni dañuy nan sangare ñi japp tawkaaye cëm mbedd mu bari lool di wodo soy neena mbolo mu nekk ñi topp gannaaw ko yeur buñu jitu yonent bi neena bu boba ngal xet wo subhana man ja'ala lana min nimati asmatul ijab min al adam wa sanad al istimdad bi an khalaqahu fi ahsani taqwim wa sanad al tarbiyah واسنه الرزق واسنه بعثه الرسل واسنه انزال الكتب واسنه تبيين الحسنات والسيئات واسنه التوفيق واسنه الاخلاص في الانسان واسنه قبول الحسنات وجعل تفاوت الجسائل الحسنات اربع مراتب نانا نك يلا dala defal aw yu bi nga daatan def yu bi nga daatan xam lu yu yalla defal na la yu ban yu la mo la defal asanatul ijad amal la bok na ci li jambara gëna titero yalla ma bind yalla ma non na la baña bind waye yalla mi la faale ba bind la yalla mi la faale bi bind la lolu jam amul titero bu ko upp titero bo ko yalla ma bind jam amuko titer bob ma di jamob yalla yalla ay sama sang amuko mo amal ko yalla bu ko neexon bam lay bind bu def la xar wala bey wala mbam xox wala mo bolé la ci nak yi wala gulen yi amo ci men taxé est ce que rango ba tax yalla bolé la ci damay bind rang ba nekulo ci bo ci nekkon di yalla ci gannaaw lu tax yalla bind la ci ciobarem rek la xana mo bind la nak ngay doom adama ne la ya dum nak ci mbolam lima bind te yaay sama jam nit rek la yalla di tuddé jam ku dul nit yalla du ko tuddé jam yalla mom xar mom bay mom nak wa du len tuddé jam nit lay tuddé jam ngir fonk ko sama jam aha neena yalla bind ko nak mu gëna rafet ci lima bind mu dagal ko yimu wërseuk yalla neena wërseuk ma koy joxe lima la nara wërseul bo doon def fu nga dem fa di ñaan lu yalla fur mu baña ñew dana ñew lima la nara jox kenn mënuma nax te itam kenn mënul fexé bama jaawale la li nga mom dana la ko jox neena motax mu ni wërseut yonent bi wax ci hadith nang ko sakko sakki mu rafet ak yeexa ñewam bu mu tax nga sakku ko ci ak moy ndax dana ñew neena bi yalla yoon yonent yi aw yiwum la bi yalla wacce tiere yi aw yiwum la bi yalla di def tawfiq aw yiwum la bi yalla def ikhlas aw yiwum la bi yalla nangou yiwu nga def bu ko neexon nga def ko ba pare moy duma nangou fay gi nak tapante ñent martaba ahad asharat mi'at alaf neena amna ño xani par ben nga da ben ñu fay la ben am ñu fay fuk am na ñoo xamne dañ leen ci fay témir am na ñoo xamne dañ leen ci fay bindi neena bu ko defé nak maratib yi bokul yalla neena nonu la ko seddelé ni ci nonu nit am na ñent martaba martaba nafs bokal bu xol bu ro bu sir muy sekkar yalla xamna inna ya'lamu sirra wa akhfa xamna li ngay dey di ko wax sa bok ak li nga xamne waxo ko sa bok neena martaba nafs xol yalla neena man rek ma xam fu mu ne te yalla neena xol amna ñetti neet ci kaw suuf muy jakka kaaba gi xol doom adam waye ñetti neeg yeb ben rek la ci xamni yalla neena ben rek la ci xamni duma fa jop ñi ci def ben la ci xamni duma fa jop modi baytu bi ñi wax xal yalla neena xayuma ci juroom ñaari asman xajuma ci juroom ñaari suuf ñu ni ko fo xaj mu ni ci xolum jam la xaj wa xolum ci xajuma ci juroom ñaari asman xajuma ci juroom ñaari suuf fofu la reçoir rek xalaat yi reçoir yi xalaat bu ñew ñu reçoir yi jëm ci ci mom nak fa tabarakallah yoy lu gëna bëgg yoy da leen di gatandu xalaat bu jëm ci yalla neena bu ngako reçoir dama koy gatandu neena bu ko defé nak tabax bobu nga xamne nak ci la posé xol nga xamne modi mobal bi gën ci mobal yi ci tabax bi do ma adam bi tabax la yalla mobal ko loxo yi tank yi lamni yi bet yi nopp yi lepp ay mobal yu yalla mobal tabax bi mu def nak xol nak neena muy loos maam nak muy neegam bi nga xamne tabax bi fofu lay nek mom yalla motax yalla neena ko fat sa martu ñew di tek sama tabax nak yow noko digale te kuy yaq doom adama wala ngay xas doom adama ya nga tek buniyanu rabbi tabaxum yalla neena sama tabax bi ku fa mart diko tek nañ ko baye ak man nañ ko baye ak man nak mom noko digale ndax tabax bi mako def mu jël martom diko tek te neena tek tabax bi du tax liko naqari dañ liko naqari neena ba tak ba tax muy tek sama tabax ah neena mag moma ko digale ci digale ko ken ndax wala neena tesu gemiñu dang koy baye ak borom kuy borom gemiñu gi yalla aha ko yor gemiñu da du borom yalla ay borom neena bu ko defé nak lamiñ am katan deug am katan gis am katan foon am katan lamba am katan yoyu ñu sayir la amna yeneen yu jappal ak mom ci biir moy xel amna katan ité amna katan deug amna katan waxmu waxmu amna katan xol amna katan fikru amna katan xayal amna katan koku nak bi nga xamni mo ci ëpp katan nak modi al waxmu koku moy li nga xamni xel dina xalat wala nga deug dara wala nga ni man bu suba damay def nangam teural sa programme def nangam def nangam def nangam def nangam ba yag nga genn ci kala ci genné kala ci genné moy kan koku modi al waxm yi nga teural won yépp mom mu ñew genné la ci ba nga set ci wacc da na ko bëgg dem wante bayina yoyu appare yépp ñi ci doom adama am na ñenti jawhara wurusu rafet ci yaram doom adama ñent yi bu ci nekk amna lu koy yak neena ñent yi modi xel diine kersa jëf bu baax neena xel xel lu koy yak mer lo am am xel bo mere xel na yakuna amato xel ma tax yenen ci mi bo mere ndanal ndox mu sedd nga julli ñaari rakka jangayatul kursiyo ndam ne la tout